أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أدراكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقضينا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقالوا دَرِلَرْ لجلودهم دَرِلَرْنَا لمن için شهدتم شهدتك ettiniz علينا عليهمize. قالوا derler أنتقنا bizi de konuşturdu Allah. Allah الذي o Allah ki أنتق konuşturan kulle her şeyin şeyi ve huve o خلقكم sizi yaratmıştır. Evvela ilk merreten defa ve ileyhi ona turcaune döndürülüyorsunuz. Ve derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır ve ona döndürülüyorsunuz derler. Enes bin Malik radıyallahu anhudan şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında bulunuyorduk. Bir adam güldü ve nihayet güldüğünü biliyor musunuz dedi. Ne güldüğünü biliyor, niye güldüğünü biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımızdaydı diyor. Bu arada güldü diyor. Ve niye güldüğümü biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Şöyle buyurdu. Kulun Rabbine hitap ederek Rabbim ben seni zulümden alıkoymadım. Rabbim sen beni zulümden alıkoymadın mı diye söylenmesinden bunun üzerine yüce Allah evet diye buyuracak. Bu sefer kul diyecek, ben kendi aleyhime ancak benden olup tanıklık edecek kimseyi kabul ederim. Yüce Allah da kendi nefsine karşı bugün sen şahit olarak ve kiramen katibin de şahit olarak yetersiniz. Peygamber devamla buyurdu ki, ağzına mühür vurulur ve organlarına konuş denilir. Onlar da yaptıklarını konuşurlar, söylerler. Sonra kendisi de serbestçe konuşmak üzere bırakılır. O azalarına der ki, benden uzak olunuz, benden uzak durunuz, ben sizin için mücadele edip duruyordum. وَمَا وَنَا كُنْتُمْ سِزْ تَسْتَتِرُونَ sakınmıyor muydunuz? En yeşhedü, en yeşhede şahitlik etmesinden aleyküm aleyhinize. Sem'ukum kulaklarımızın, kulaklarınızın. Ve la ebsarukum gözlerinizin. Ve la nede cülüdüküm derilerinizin. Ve lakin zannantum sanıyordunuz. Enne elbette Allah Allah. Allah'ın la ya'lemu bilmeyeceğini kethiren çoğunu. Mimma te'melune yaptıklarınızdan. Ve sizin ve siz ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyor muydunuz? Elbette yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Ve zalikum ve zalikum ve var ya zannukum beslediğiniz zan ellezî o ki zannantum zan ettiğiniz bir rabbikum Rabbiniz hakkında erdâkum işte sizi fe esbehtum o mahvetti minel hasirin ziyana uğrayanlardan oldunuz. Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya işte o sizi mahvetti ziyana uğrayanlardan oldunuz. Buhari'nin Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayetine göre karın yağları çok şişman, kalplerinin anlayışı kıt iki Kureyşli ve Sakif'ten bir hısımları veya iki Sakifli ve bir Kureyş'ten hısımları bir evde oturmuş konuşuyorlardı birbirlerine. Ne dersin acaba? Allah bizim sözlerimizi duyuyor mudur? Dediler. Birisi herhalde bazısını duyuyor, bazısını duymaz dedi. Bir diğerleri eğer bir kısmını duyuyor ise idiyse hiç şüphesiz hepsini duyar. Ya da açık söylediğimizi duyuyorsa gizli söylediğimizi de duyar. Dedi bunun üzerine siz ne kulaklarınız ne gözleriniz ne derileriniz sizin aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp sakınmadınız. Ayeti indirildi. Fe in şimdi eğer yesbiru dayanabilirlerse fennaru ateş methva yeri lehum onlara ve in eğer yestaatibun hoşnut etmek isterlerse fema hum edilecek hum onlar minel mu'tebine memnun edilecek. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir ve eğer hoşnut etmek isterlerse onlar memnun edilecek değillerdir. وَقَضَيْنَا biz musallat ettik de lehum onlara قُرَنَاءَ bir takım arkadaşlar فَزَيَنُّ bunlara süslü gösterdiler lehum onlar مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ önlerinde وَمَا ne varsa خَلْفَهُمْ arkalarında وَحَقَّ gerekli olmuştur aleyhim onlara da الْقَوْلُ azap fi اُمَمِ önceden قَدْ kendilerinden غَخَلَتْ geçmiş مِنْ قَبْلِهِمْ gelip minel cinni cinlerden ve nasi insanlar için innehum kuşkusuz onlar kanu husrana kanu oldular hasirine husrana uğrayanlardan oldular. Kanu oldular hasirine husrana uğrayanlardan oldular. Ve biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için azap onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana düşenlerdi. Ve kâle dediler ellezîne o kimseler ki edenler keferû inkar edenler. La tesme'u dinlemeyin lihâze bu el-Kur'âne Kur'an'ı. Velgav gürültü yapın fihi onlara leallekum umulur ki teglibun bastırırsınız. Ve inkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onlara gürültü yapın umulur ki bastırırsınız dediler. Felenuzikanne tattıracağız ellezine o kimselere ki keferu inkar eden azaben bir azabı şediden şiddetli. Velenezziyennehum onları cezalandıracağız esvaek en kötüsüyle. Ellezî o şey ki kânû idî ya'melûne yaptıklarının inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Zâlike bu cezâ-u cezası e'dâ-i düşmanlarının Allah'ı Allah'ın düşmanlarının ennâru ateştir lehum onlara fîhâ orada dâru yurt vardır hulde huldi ebedi kalacakları cezaen ceza olarak bima dolayı kanu idiler bi ayatıyla ayetlerimizi yechadune inkar etmelerinden. İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt vardır. Ve kâle diyecekler ellezîne o kimseler ki keferû kafirler. Rabbena Rabbimiz erina bize de göster ellezîne o şey ki edallena bizi saptıranları. Ellezîne o kimseleri ki edallena bizi saptıranları. Neden? Minel cinni cinden vel insi ve insanlardan. Nec'alhuma alalım tahta altında altına ekdamina ayaklarımızın liyekuna olsunlar diye minel esfelin aşağılanmış olanlardan olsunlar. Ve kafirler Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته